mama soki pe koliko nanga otuna na ye nale mama kanisa koliko yango ekobangisanga na motema likambo yango ekomatongo nalela pokwa na kanisa ombale koliko ya misogo ekoma na motema nzoka suka likambo kotala ya pamba posana milingisa soki ezala polikelema nde nakota bolingo ombale bolingo ya misogo ekoma na motema nzoka suka likambo kotala ya pamba posana milingisa soki ezala polikelema nde nakota bolingo ekoma na motema nzoka suka likambo kotala ya pamba posana milingisa soki ezala bolikelema nde nakota bolingo ombale bolingo ya misogo ekoma na motema nzoka suka likambo kotala ya pamba posana milingisa soki ezala bolikelema nde nakota bolingo nawela nasomba bolingo ya mama nakosenga e mama kitoko ezalata mwinda ya makambo nalengela natala bolingo mama balolanga motema lokumu ekoma ya kosomba bapangi ye baluka lokumu babunga nzela basusu bakene pe na balita ye bolingo ya mama nakosenga ye mama kitoko ezalata mwinda ya makambo nalengela natala bolingo mama balolanga motema lokumu ekoma ya kosomba bapangi ye baluka lokumu babunga nzela basusu bakene pe na malita ye bamama ye shoke bolingo mama parolanga motema yeye Lukumwe koma ya koso mbaba mpangie Maluka lukumu mbabu nganzela basusu bakene pena malita ye Matiteza la tambo mwana mokiri Nawela nasomba bolingo ya mama na kosenga ye mama ye Lutokweza la tamu inda ya makambo Nalengela natala bolingo mama malulanga motema ye Baba pangie Baluka lukumu babu manzela basu Suba kenepe na malita Epa mama e Shuki Epa nyango e Mwosolo yepo Banga na pangoto na kamingo la makaro lango e Epa mama e Shuki Epa nyango e Agissons, les poissons pas nos voix. soki olingi moto ondimi pasi na ye ombale akozalaka yende na fundu motema mama sala banyango moyokaka songo yalelo apape webabaka na ye ezali se makanisi eloko elinga moto opepisa tengo ya ye kumwako olingaka tantine mama e mbango bakozalaka na molende na mbango na zaiko solo banyango moyokaka songo yalelo apape